Book 2 60 60 في البنك بانكتا بف بانكتا أريد أن أفتح حسابا بيخ إسكو دسي أتفوريا سمتكا Бих искала да си отворя сметка. Хуна жавазу сафари. Ето паспорта ми. Ето паспорта ми. Вахава онуани. Това е адресът ми. Това е адресът ми. Уриду идаа нукуден фи хисаби. Бих искал да внеса пари по сметката си. Бих искала да внеса пари по сметката си. Уриду сахба нукуден мин хисаби. Бих искал да изтегля пари от сметката си. Бих искала да изтегля пари от сметката си. Уриду ан астелима كشوف حسابي. بيخ إسكو да взема извлеченията от сметката. بيخ إسكو да взема извлеченията от сметката. أريد أن أصرف شيكا سياحيا. بيخ إسكو да осребря един пътнически чек. Бих искала да осребря един пътнически чек. Кам кимату русум? Какви са таксите? Какви са таксите? Айна ямбаги ан уака? Къде да подпиша? Къде да се подпиша? Антазиру хивала мин Алмания. Очаквам превод от Германия. Очаквам превод от Германия. Хуна ракму хисаби. Това е номера на сметката ми. Това е номера на сметката ми. Хал васалат ан-нукуд, ал-фулус? Парите пристигнаха ли? Парите пристигнаха ли? أريد أن أصرف هذه النقود. بيخ إسكو да обменя тези пари. بيخ إسكو да обменя тези пари. أحتاج لدولارات أمريكية. Трябват ми щатски долари. Трябват ми щатски долари. من فضلك أعطني أوراقا نقدية صغيرة. Моля, дайте ми дребни банкноти. Моля, дайте ми дребни банкноти. Хал юджаду хуна саррафун али? Тук има ли банкомат? Тук има ли банкомат? Ками ал маблагу аллази юмкину сахбух? Каква сума може да се тегли? Каква сума може да се тегли? Айо битакат итиман, алати юмкину стеамалуха? Коя кредитна карта може да се използва? Коя кредитна карта може да се използва? Ар-раджау аз-зихаб иля www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية